by nie uronić tego, czym życie się słodzi. Inny w talerzu pustym twarz schronił, Bóg się nam jutro urodzi. Król wiecznej chwały już się nam narodził. W kajdan nie woli lud swój wyswobodził. Brzmi wesoło w świecie cały, oddaj nie, nie jesteśmy biedni i smutni, chustka przy twarzy to kater. Nie będzie klusek z makiem i kutki, będzie chleb i herbata. Siedzę i sam się w sobie nie mieszczę, patrząc na swoje życie. Jesteśmy razem, czegoż chcieć jeszcze, jutro przyjdzie Zbawiciel. Lulajże Jezuniu, moja perełko, lulaj ulubione me pieścidełko. Lulajże, lulaj, a ty go matulu z płaczu utulaj. Byleby świecy starczyło na noc, długo się czeka na niego, by jak co roku ranem życzyć tego samego. Znów się urodzi, umrze w cierpieniu, znowu dopali się świeca. Po cienku wolność w jego imieniu jeden drugiemu obieca. To był Jacek Kaczmarski, a teraz głos zabierze kolega nadredaktor. Jeśli sięgniemy pamięcią do lata 1990 roku, szybko okaże się, że ówczesne wakacje nie były ani spokojne, ani nudne. Zaczęło się od posunięcia zgoła rewolucyjnego. W Peweksie możliwe stało się płacenie złotówkami. Radość studził fakt, że tego samego 1 lipca ceny elektryczności wzrosły o 80%, gazu o 100%, a abonament RTV, który jeszcze wtedy płacono, zwiększył się o 50%. Rewolucyjnym krokiem było też 6 lipca odejście z MSW zasłużonego generała Czesława Kiszczaka, a z MON-u równie zasłużonego Floriana Siwickiego. Podjęcie i wprowadzenie tej decyzji zabrało Mazowieckiemu prawie rok. Równocześnie w Le Figaro Bronisław Geremek ogłosił Zachodowi, że wybór Jaruzelskiego na prezydenta zapobiegł wojnie domowej. 6 dni później zrobiliśmy ważny krok w stronę kapitalizmu. Przyjęto uchwałę o prywatyzacji i powołano Ministerstwo Przekształceń Własnościowych. Nabierała też rumieńców walka polityczna. 13 lipca lewicowe po prostu oskarżyło Porozumienie Centrum braci Kaczyńskich o dążenie do zamachu stanu. 16 z gruzów OKP wyłonił się ROAT, określający swoją orientację na zachód od centrum. W wielkim świecie rozpoczęły się w tym czasie rozmowy tak zwane 2+4 w sprawie zjednoczenia Niemiec. Polska tradycyjnie uczestniczyła w nich jedynie na dostawianym zydelku. Od 28 lipca, aby zarejestrować partię, wystarczyło zebrać 15 osób. Nie dziw, że pojawiło się wtedy tych partii mnóstwo, między innymi lewicowa, jako pierwsza lewicowa partia Solidarność Pracy Bugaja i Modzelewskiego. Z kolei w rozpadającym się koncernie RSW Prasa powstało do tego czasu 250 spółdzielni dziennikarskich gotowych prowadzić redakcję na własny rachunek. Z tego co wiem, udało się chyba tylko jednej, która się nazywa Polityka. Tymczasem poparcie dla Mazowieckiego spadło poniżej 50% i dalej pikowało w dół. 2 sierpnia Saddam Hussein napadł na Kuwejt, co za pół roku miało zaowocować pierwszą wojną w Zatoce. Tego samego dnia, po równie burzliwym odejściu Jarosława Kurskiego, funkcję rzecznika Wałęsy objął Andrzej Dziciński. 10 sierpnia Sejm powołał komisję do spraw afery alkoholowej. Warto przypomnieć, że przewodniczył jej Włodzimierz Cimoszewicz. 16 sierpnia z kolei zdarzył się cud. Na Jasną Górę zawitał Jaruzelski. Mimo to Wałęsa wezwał do przyspieszonych wyborów. Wedle sondażowni popierała go w tym ledwie 1/3 obywateli. 24 sierpnia swoją słynną instrukcją minister Henryk Samsonowicz wprowadził tylnym wejściem religię do szkół, wywołując furię lewicy. No i skargę do Trybunału wniesioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich Ewę Łętowską. W wakacje objawiło się też Radio Gazeta Andrzeja Wojciechowskiego. Po usunięciu przedrostka GAZ została tylko Zetka. 27 sierpnia Wałęsa odwiedził Rzym. W kraju natomiast benzyna skoczyła do 2900 zł, czyli na dzisiejsze pieniądze kosztowała aż 29 groszy. Takie to były czasy. Pod Legnicą w polu gołem szliśmy ścierać się z Mongołem, co nam pragnął zwalić parkan, wlać w nas kłys, wziąć na arkan. Twierdząc wciąż przed całym światem, jestem waszym starszym bratem, ale poszła w pole wiara i na ząb wzięła Tatara. Do dziś tylko w restauracji jest przedmiotem degustacji. Hej, bojowe, choć nie duże, chrześcijaństwa my przedmurze obroniło wszak z fantazją Europy kwarcydazją. Pod Grunwaldem metal jęczy, jęczą takoż bić Niemcy, co myśleli, że jest proste zrobić blitzkrieg w Dranknach Osten. By Słowianin żył jak bydle, lecz miał zawsze czyste kible, ale poszła naszych paka i po krzyżu bez krzyżaka. Myślał sobie Niemiec głupi, że nas złupi i wykupi. Ile wiary, ile trudu być przedmurzem wolnych ludów, nie dać obcym wchodzić wschodem, bronić wschodu przed zachodem. Hej! Pod Kirchholmem była bieda, ale pobiliśmy Szweda. Wiedeń pyszna też laurka, bo tam Polak przegrał Turka. Tak nam wychodziło cudnie chronić północ przed południem i południe przed północą. Dziś niektórzy mówią po co? Po to, żeby nasze dziadki opływały dziś w dostatki. Hej, ludowe, narodowe, my przedmurze obradowe, przeciwnik z każdej strony. Hej, junaki, hej, sarmaci, wspólny dom wam się odpłaci. Za zasługi dawnych bojów mamy miejsce w przedpokoju. Hej, no. Piosenka ma już prawie 20 lat, Marku, a jednak... Jednakże jej chyba puenta nabiera mocy. No, dziarsko w każdym razie jest uparcie. No, skoro jesteśmy przy dziarskości, w takim razie przechodzimy do prezentacji naszego gościa, którym jest Krzysztof Masłoń. Witamy pięknie. Witam. Znakomity krytyk, pisarz, znawca wielu dziedzin literatury, aczkolwiek tym razem przybył tutaj już nie pierwszy raz do nas, niosąc wielkie tomiszcze, można powiedzieć swoje opus magnum, które nosi tytuł Puklesz Mohorta. Sam tytuł już świetnie brzmi, znaczy może lepiej brzmiałoby Kohorta Mohorta, ale rozumiem, że jest to cytat. No i dodajmy podtytuł, który tu jest ważny, lektury kresowe. Tak. Ja oczywiście wiem, ale może wytłumaczysz czytelnikom, skąd się ten Puklesz Mohorta wziął. Wytłumaczyć się muszę, bo we własnym domu córka mi się spytała, ojciec, w porządku, piszesz książki, ale dlaczego tytułujesz się w ten sposób, że nikt normalny tego nie rozumie. Ale to tylko źle świadczy o tym, o mojej córce i o tym, jak ją wychowałem. Ale to już jest moja sprawa i ja za to będę się piekle smażył. Obawiam się, że młode pokolenie podziela jej przekonanie. Nawet chyba Puklesz nie zna. Tak, o Mohorcie nie wspomnimy. Ale skoro możemy znać Bilbo Bagginsa, no to Mohorta chyba też, nie? Ale otóż to, ale to może, przepraszam za nadmiar może tutaj dygresji, ale jak wspomniane zostały tutaj już inna trylogia Tolkiena, to przypomina mi się anegdota, ale właśnie anegdota, historia, którą opowiada mi mój przyjaciel, że kiedy w domu przy choince dzieci jego siostry chwaliły się wujowi, że dostały od mamy aktualnie modne książki Harry'ego Pottera, to on powiedział, że wiesz, no może fajnie, ale może następnym razem kupim na gwiazdkę trylogię. Fajnie, odpowiedziała siostra, też zadowolona z tego pomysłu. Mówi, tylko powiedz, z Hobbitem czy bez Hobbita? No właśnie. Więc to jest książka bez Hobbita. To jest książka bez Hobbita. Ja rozumiem, że odwołuje się do wiersza Wincentego Pola, ale to nadal... Ale to wytłumaczmy słuchaczowi, kto to ten Mohort na wszelki wypadek. Właśnie, może zacznę o Mohorcie. Chyba nie dojdziemy nigdy do niego w końcu, ale może warto byłoby też powiedzieć dwa słowa o Wincentym Polu, bo to podejrzewam, tego, że tego jeszcze... też już w ogóle nie bardzo wiedzą ludzie, kto zaacz, a był to człowiek, który pytał się, a czy znasz te bracie młody? To ludzie już jakoś kojarzą. No, ale niestety nie znają niczego. Nie znają pieśni o ziemi naszej i nie znają tym bardziej pieśni o Mohorcie, rapsodów, o tym rzeczywiście żyjącym. To jest autentyczna postać, ów Mohort. Ja myślę, że trzeba pomyśleć, jak się o Mohorcie i kolejne rapsody czyta, jak się dojdzie do tej literatury, to od razu jest kojarzenie z Chrebtiowem, stanicą z tymi rycerzami dawnej Rzeczpospolitej, którzy strzegli... O rycerstwie z lat kresowych stanic. Tak jest, strzegli naszych granic i właściwie mieli dwie przed sobą tylko wykładnie. Bóg i te granice. Bóg i obowiązek. I to właśnie było absolutnie No wszystko. I właśnie to jest chyba kolisko przez ciebie zakreślone, w której mieszczą się eseje publikowane w Rzeczpospolitej. Ja nie ośmieliłbym się tego nazwać felietonami, choć w wielu wypadkach ma to formę felietonu, które się układają w taką zadziwiającą mozaikę. Dałem temu tytuł Archipelag Ludzi Utraconych. To raczej jest archipelag ziem utraconych, archipelag zjawisk utraconych. No właśnie. Chyba z ludźmi ludzie nie żyją w większości. Bardzo obecni w polskiej kulturze. Akurat oni ocaleli ziemię, może mniej, ale ja bym chciał was spytać, cię Marcin jako historyka i Krzysztofa jako znawcę literatury i autora tej książki. Właściwie jak wy te kresy widzicie? Bo tam ta granica jest płynna. Dokąd te kresy sięgały? Wiemy, że kresy są przede wszystkim wschodnie. Ale gdzie granica kresów? Gdzie ten kres tak naprawdę jest waszym zdaniem? Ale która granica? Wiesz, no właśnie. Ja pamiętam, przekraczyliśmy wycieczką w 69 roku naukową, przekraczamy granicę, jedziemy gdzieś tam do Brześcia, wjechaliśmy do tego Brześcia i ja mówię, no to już jesteśmy w Polsce Wschodniej. Co mogło być oczywiście żartem, a na to kolega mówi, jakiejś wschodniej, dopiero zaczęliśmy centralną. No więc właśnie, graficznie spójrzmy na to, od strony mapy. No od strony mapy to pewnie te kresy się cofały wraz z kolejnymi zaborami. Pierwsze kresy to była jakaś tam Smoleńszczyzna, drugie kresy to było pewnie Zaddnieprze, a później te kresy, o których wspomina literatura i które zebrał Krzysztof, to są kresy II Rzeczpospolitej. Oddawaliśmy nasze ziemie wschodnie tak po kawałeczku, cały czas je cofaliśmy. Co stwierdzamy dzisiaj z żalem, no ale tak się stało po prostu. Nie jestem geografem. Geografem był Wincenty Paul, wspomniany tutaj. On pewnie by mógł tutaj dokładnie określić tę granicę. W swoim czasie profesor Kolbuszewski na ten temat troszeczkę pisał. Dość to jest skomplikowana historia. Mnie interesowało to ziemię, do których mam stosunek jako autor, mam stosunek serdeczny. I to mi zupełnie wystarczyło. Oczywiście ziemie wschodnie. Zachodniej granicy nie interesowały mnie. Dodajmy utracone, bo pewnie geograficznie, żeby Marku cię zadowolić, to Białystok wchodził, czy Chełmszczyzna by, z tego, co zostało przy Polsce, wchodziły w skład historycznych może naszych kresów, natomiast... Jeżeli mówisz o Białostoczynie, to dla mnie mówisz ciągle o Wielkim Księstwie Litewskim, więc to też jest pojęcie bardzo złożone. Z tego swego czasu i Chełm należał do Wielkiego Księstwa, a nawet Drohiczyn. Ja myślę tak, gdzieś na południu to jest to Zaddnieprze. Gdzieś tam najdalej, w naszej kulturze obecne. No powiedzmy sobie Mała Rosja, Ługański Donieck. Łubnie. No, wszystko. Ja wszystko tak słucham. No absolutnie wszystko przygarniam do piersi. Natomiast mnie to jak gdyby, i to chyba będzie temat naszej rozmowy, to jest to, jak one, te kresy, były niesłychanie ważne dla naszej kultury z dwóch co najmniej powodów. Pierwsze, jako miejsce rodzenia się talentów. I powiem szczerze, że tak na wagę, gdyby wziąć, ile talentów urodziło się w prapolskiej Wielkopolsce, a ile na tych kresach, może to kwestia obszaru. Oraz drugie, ten ładunek doświadczeń, tradycji, wielokulturowości. Są to dwie rzeczy, które zostały nam amputowane. No i to jest chyba nasz ogromny problem, z którym się oczywiście zmagasz w tej książce. Nie ma literatury polskiej bez kresów wschodnich. Nie ma naszej literatury, bo wtedy gdybyśmy odcięli kresy, to nie mamy, nie sięgając dalej, ale wystarczy to, nie mamy polskiego romantyzmu. No, jeżeli nie mamy polskiego romantyzmu, to o czym mówimy dalej? No. Ba, nawet jeżeli dostaje polski pozytywizm i dostaje Henryk Sienkiewicz, to ten Henryk Sienkiewicz nie ma o czym pisać, bo wprawdzie on z Mazowsza, no ale jednak bez kresowego wątku trylogii tej wielkiej literatury nie ma. Oczywiście, to co jest wielkie w Sienkiewiczu, też jest z Dzikich Pól, Zaddnieprza, z tamtych stron. Więcej Orzeszkowa, to też jest Naddniemnym. To są też kresy. I tutaj wymieniam, ta książka powstała z rozdziałów, które po kolei były drukowane w swoim czasie w Rzeczpospolitej. Tak się ułożyło. Piszę o 100 autorach. Powinienem napisać o 1000. Ja policzyłem, 124. Powinno być... A może jest ich 100? Ja policzyłem nie tyle autorów, ile rozdziałów. Niektórym tam... poświęciłem po prostu więcej. Andrzejowi Ściukowi na przykład 2 i tak dalej. No. Musimy na moment przerwać, ponieważ audycja ma swoją konstrukcję i z Dzikich Pól i Czasów Zamierzchłych musimy przejść we wspomniany w moim felietonie wstępnym rok 1990, końcówkę wakacji i magazyn Syp. Przepraszam, nie widział pan nadredaktora? Proszę? Nadredaktora, taki nieduży, brodaty, nierasowy. Sam pana chciałem o to zapytać. Mam do zatwierdzenia kolejny wykład. Chwileczkę, co pan powiedział? Do zatwierdzenia? Tak. Przecież o ile wiem, mamy teraz wolność. Bez cenzury, bez kontroli. A nawet nie wiemy, komu w końcu będziemy podlegać. Rządowi, sejmowi czy narodowi? No teoretycznie ma pan rację. Co więcej, zgadzam się z panem. No. Ale praktycznie, co to szkodzi skonsultować tekst z ukochanym szefem? No. Ludzie, przynajmniej na moim szczeblu, nie są nieomylni. Zresztą pan też szukał nadredaktora. No, ale ja w innym celu. Ten, jakim? Żeby mu przeszkadzać. O. A, pan rozumie. Szef truje referat, a my z kolegą nonkonformistą na żywo wtykamy swoje 5 groszy. Podgryzamy, ośmieszamy, dezawuujemy. Wie pan, jakie to przyjemne dezawuować? Podejrzewam, mój ojciec dezawuował raz pewną panią. To... On, znaczy nadredaktor, przedstawia program, a my kontrprogram. On tezę, my antytezę. On akcja demokratyczna, my reakcja centrystyczna. To jest zachwycające. I jego tolerancja, no, i wasza odwaga. Nie powie pan, że szargacie wszystkie świętości? Powiem. No, świętości, wie pan, że szargamy nawet... Nie. No, i tego... Naprawdę? A tego? Czego, proszę pana? Przede wszystkim. No to z cudownych czasów dożyliśmy. No, dla fachowców. Panie, oczywiście. Przecież trzeba zjeść beczkę soli, żeby tak wiedzieć, w którym miejscu najboleśniej zaatakować taki autorytet moralny jak nadredaktor. No wie pan, z tym akurat nie ma problemu. Nadredaktor udostępnia nam swe przemówienia wcześniej. Co za zaufanie, co za wiarygodność. I nawet zaznacza miejsca, w których wypada go zaatakować. Szanowny radio, ja niestety nie mam pytań. Ja mam życzenie, na razie jedno, żeby drgło. Bo jak na razie słychać tylko to, co widać, a to, co widać, to lepiej nie mówić. Ja tak bym chciał otworzyć telewizor i tam wiadomości, same dobre, na przykład minister Kozłowski po pracy, po pacyfikacji dworca centralnego osobiście poddaje chłoście elementy marginesu na schodach sali kongresowej. Albo akcjonariat pracowniczy Huty Katowice osobiście demontuje ją na czynniki pierwsze. Albo nadprodukcja wszystkiego w Suwalskiem przynosi 25% spadek cen i urzędników. Czy też minister Skubiszewski grozi wysłaniem kanonierek na Morze Egejskie, jeśli Grecy nie przestaną robić Polakom numerów na granicy. I do tego co rusz na przerywnik jakaś fanfara, a nie same fujary, jak dotąd. Ręce mnie też świeżbieją. Ręce mnie świeżbieją. No, żeby samemu wziąć siekierkę i przeciąć ten kabel od telewizji. Ale mój sąsiad Zdzisiek mówi, że ten kabel to jest właśnie ta gruba krecha, od której zależy wszystko. Czy będzie tu Europa, czy Azja? Ale się zastanawiam, co lepsze. Z Europą zawsze były u nas kłopoty. Zbyka na mnie spadła. Natomiast sam widziałem na jednym filmie, jak bez większego trudu wbija się Azję na pal. Ojej. Choć ten woła, jakby był z Himalajów. Nepal, Nepal, Nepal. Sympatyk. I pod skryptem. Ciekawe, po jakiemu rozmawiali Gorbaczow z Jelcynem, skoro jeden na co dzień furt po rosyjsku, a drugi po radziecku, a tłumaczy nie było? No to po jakiemu rozmawiali? Może po tym, po dobroci? Pod skryptem sekundę. chciałbym, żeby się zgłosiła do mnie obywatelka, którą poznałem pod domem towarowym Centrum. Powiedziała, że się nazywa siostra Kaczyńska. No, czekam. Każdy z nas jest osobną książką, każdy z nas jest piosenką gotową. Jest tematem schwytanym na gorąco, jest towarem z napisem nowość. A tylko tłum pozornie szary, tu można zgubić się i znaleźć. Tu statystyczne masz wymiary i po połowie wad i zalet. Tu raczej masz pod płaszczem skrzydła, lwi pazur chować chcesz od wiatru. Używasz rocznie ćwiartkę mydła i pół biletu do teatru. Każdy się umie zgubić w tłumie, kiedy potrzeba tam się skryć. Pijaka człowiek tam zrozumie, a i trzeźwemu też da żyć. Każdy się umie schować w tłumie, najłatwiej w lesie ukryć liść. Ale niewielu to rozumie, że potem trudno z tłumu wyjść. Każdy z nas jest osobną książką, którą często nie sposób zrozumieć. Każdy z nas to chodząca samotność, gdy przed sobą sam kryje się w tłumie. Pewnego inteligenta na półce z książkami prywatny stał księgozbiór, tomy za tomami. Zestaw przebogaty, aż popatrzeć miło. Przypatrzmy się zatem, czego tam nie było. Nie było kapitału, bo i skąd by być miał. Nie było dzieł Lenina, bo syn by go wyśmiał. Nie było dalej dziadów, bo kojarzą się źle. Szekspira ani śladu, mówiąc jak najzwięźlej. Nie było skiroławek, bo wstyd mu znajomych. Ściślej były w okładce od królowej Bony. Fanny Hill też schowana, bo mu zabrać brat chce. Nie było trendowatej, bo żona ma w siatce. Iberoamerykańska proza gdzieś zniknęła. I tak by nikt nie czytał, bo moda minęła. Brak, o dziwo, stachury, dzieł zebranych chłaski, którymi tak zachwycał się salon warszawski. Nie było też Żukrowskich ani Putramentów. Czyżby padli ofiarą jakichś remanentów? Lecz brak też Konwickiego i obu Brandysów, Bułhakowa i Bryla i słownika mitów i tradycji kultury, Wańkowicza, Grasa, Miłosza, Foneguta, Kondery i Haszka, Dürrenmata, Hrabala, Saint-Exupérego, Mana, Werna, Villona i Dostojewskiego. I nieprędko wymieniać by się to skończyło, czego nie było, zatem wymieńmy, co było. Ze stanu wojennego podziemna poezja, trylogia, choć nie cała, bo dwa tomy pies zjadł. Wszystkie książki Forsyta, 5 metrów McLeana, biografia Piłsudskiego i ludzie Stalina, niewolnica Izaura, bo w TV oglądał, oraz wszystko, co wyszło z serii przygód Bonda. Sztuka kochania, Katyń, zbrodnie bezpieczeństwa, książeczka o papieżu i do nabożeństwa. Lecz trudno wróżyć przyszłość nawet i tym dziełom, bowiem nasz inteligent kupił był wideo i już czytać nie musi. a półki niestety są potrzebne na nowe wideokasety. Krzysztof Jaślar. Jeszcze parę lat temu jedyną reklamą oprócz wszechobecnej reklamy Drogi do Socjalizmu była reklama Polam i Wszystko Jasne oraz Zgaś zbędną żarówkę, elektrownia czeka na twój prąd. A dziś proszę, reklama za reklamą, że przypomnę sławnego sponsora telewizyjnych transmisji Mistrzostw Świata w piłce nożnej, tego czarnoskórego Adidasa Torszyn miał. To wspaniałe, że znalazł się ktoś skłonny do sfinansowania moich piłkarskich pasji, nie mając ze mnie żadnego pożytku, bo ja, przyznaję, tych Adidasów z Torszyn nie kupiłem. Teoretycy twierdzą, że reklama to działanie mające na celu skłonienie kogoś, by kupił coś, co jest mu zupełnie niepotrzebne, za pieniądze, których nie posiada. Ale nasi rodzimi specjaliści od marketingu wymyślili jeszcze jedną funkcję reklamy. Według nich reklama powinna jeszcze dodatkowo denerwować. Oto przykład. Gazeta Wyborcza zamieszczała stałe ogłoszenie tej treści. Cytuję. Koniec udręki z częściami zamiennymi. Firmowy punkt sprzedaży FSO w Warszawie, ulica Kot Sisa 2/4, oferuje praktycznie wszystkie części zamienne do samochodów FSO 125P i Polonezów. Udałem się więc praktycznie do tego reklamowanego sklepu i praktycznie niczego nie dostałem. Zresztą w podobnej sytuacji był praktycznie prawie każdy klient tego sklepu. To, że istnieje sklep o profilu motoryzacyjnym, a w środku jest zmęczony ekspedient powtarzaniem nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, to mnie nie dziwi. To jest w końcu normalne. Pensja tego faceta została w końcu wkalkulowana w cenę samochodu i z ekonomicznego punktu widzenia wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ale nie rozumiem, po co komu naganianie poirytowanych klientów do pustawego sklepu? Jaki ma w tym interes sponsor wielokrotnie drukowanego na połowie strony gazety ogłoszenia? Jeżeli już fabryka posiada wolne pieniądze na reklamę, to chyba słuszniej byłoby, gdyby zamieściła taki oto anons. Firmowy punkt sprzedaży FSO w Warszawie, ulica Kocisa 2/4, nie oferuje praktycznie żadnych części zamiennych do samochodów FSO 125 i Poloneza. Wydatek na ogłoszenie ten sam, a pożytek o wiele większy. Klienci nie denerwowaliby się, że zostali nabici w butelkę i nie zawracaliby głowy biednemu sprzedawcy, a ten nie musiałby przez wiele godzin odpowiadać nie ma, nie ma, nie ma. Mało tego, wspomniany ekspedient miałby czas na zastanowienie się, czy nie warto pójść do jakiejś normalnej roboty, choćby na centralę telefoniczną, gdzie mógłby wykorzystać wieloletnie doświadczenie. Tyle, że zamiast zwrotu nie ma, nie ma, nie ma, powtarzałby 16:55, 16:55, 16:55, pi, 16:56, 16:56. Biegam sobie po kanałach, telewizja dla mnie cała. Czy sobota, czy niedziela, Dallas Fitness Manuela. La, la, la, nic kompletnie mnie nie trapi i nie męczy nic ani. Lepiej się na ekran gapić, niż li własnym życiem żyć. W zwykłym życiu brak oddechu, dużo zmartwień, dużo pechu. Szewy w robocie na mnie tupie, mąż pijany, dzieci głupie. W sklepach pełno, w torbie pusto, a jak jeszcze spojrzę w lustro, nie ubywa jakoś lat, a z ekranu inny świat. La, la, la. La, la. Wszyscy piękni, wszyscy młodzi. Cindy Crawford znów się rozwodzi, a Madonna w tym sezonie chce bliźniaki mieć z Jacksonem. La, la, więc się czuję Moną Lizą. z tym kryć. Lepiej włączyć telewizor, niż własnym życiem żyć. Tam załatwią wszystko za nas. Świat jest prosty jak reklama. Niech używa kto nie frajer, co pigułek firmy Bayer. Czy afera, czy też kraksa, bierz Mentosa lub Tampaksa. Na problemy troski wszak jest pan Prober i tik-tak. Tak, tak, tak. Więc gdy wszystko tak miłe i ładne, niech w iluzję niesie rejs. Po co życie nam naprawdę? Starczy przycisk z napisem play. Dzień dobry Państwu. W naszym dzisiejszym programie 5 pytań do gościmy lidera jednego z ugrupowań opozycji pozaparlamentarnej, pana Bronisława Betona. Betona, Batona. Dzień dobry, kończy pytanie w pys. Może, żeby już nie przedłużać. Pierwsze pytanie. Zdzisław Zarembała, Gazeta Stołowa. No. Jakie jest pana stanowisko wobec konfliktu bliskowschodniego? Bliski Wschód, no tam kijów pan siedzi, ale lwów bez nie, muszą. Nie. Chodzi nam o Zatokę Perską. A szczerze mówiąc, to ja dopiero wróciłem, żem z wakacji. Dokładnie, żem się jeszcze nie pokręcił w orientacji. No ale jak mówię, że benzyna ma podrażyć, to mnie to osobiście dotyka w pysk. I ja żem taki nawet apel wystosował. Ma oto. Siadaj, Hussein, bo jak mi samochód stanie, to ci pokażę, gdzie Iraki zimują, kurczę pieczone w pys. No i jaki wynik apelu, Marcin Żoliborski? Porządek? Nie mogę tego powiedzieć, bo jak jechał, żebym wysłać ten list, to mnie samochód stanął w pys. A na poczcie okazało się przy tym brak personelu, no i postanowił, żebym sam mu ten apel zaniosł w pys. No. Andrzej Ojczul latał z wiadrem. Czy miał pan okazję poznać Irak osobiście? A, tak, tak, tak, pewnie, że tak. Ja przez 2 lata, żebym był tam, byłem tym charge od afer, tym kulturalnych i wojskowych. No, żebym się napatrzył na ten Bagdad, afer. Tomasz Iraczek, telewizja. Po co? Jaki sposób zażegnania konfliktu bliskowschodniego uważa pan za najwłaściwszy? Co pan proponuje? No wiercić, świdrować, kopać, szukać rury w całym. Wiercić, świdrować, kopać, aż ropa tryśnie i każdy z nas zostanie arabskim szwejkiem w pysk. Wielu chłopców odeszło z naszego Puebla. Pamiętasz wartość dodatkowa? Pamiętasz wyzysk, walka klas? Odpowiedzialność ta zbiorowa, rządząca partia, władza mas. Kto to był Sztyrlic, Makarenko, Niczurin, Brażniew, KGB? O czym nauczał nas Łysenko i po co szło się do KC? Przeminęło z komuną bez rozpaczy i łez. Dawny układ odfrunął, system upadł i szczezł. Już zapomnisz niedługo, kim był Lenin, kim Stalin. Przeminęło z komuną, chociaż ludzie zostali. Inny już w szkole wybór lektur, przestała się hartować stal. Z proboszczem w parze pan dyrektor, czerwony krawat odszedł w dal. Puste cokoły po herosach, zwycięski Rambo w salach kin. Zamiast sloganu rządzi forsa i tylko walczyć nie ma z kim. Przeminęło z komuną prosta droga i cel. Pierwsze boje z cenzurą, somopron PRL. Nie ma innych prócz naszych, nasz kraj, związek i rząd. A gdy pragniesz powalczyć, to już tylko tron. Więc może jednak by zostawić jakiś rezerwat z Kansenzo. W nim kierowniczą rolę partii, nomenklaturę i MO. By naszym wnukom niedowiarkom pokazać, jak wyglądał świat, gdzie mogła istnieć solidarność, i to przez tyle, tyle lat. Przeminęło z komuną jedność, jasność i styl. Można wspomnieć z zadumą tamte lata i dni, młodość chmurną i durną, tamten zapał i gaz łzawiący. Przeminęło z komuną, choć wciąż tyle jej w nas. Przeminęło z komuną, choć wciąż tyle jej w nas. Przeminęło z komuną. Śpiewał Trzeci oddech Kaczuchy, czyli Moja Piwońska, Andrzej Janeczko. Wcześniej słyszeliśmy Andrzeja Tomalka, Wysława Tupoczeckiego, Andrzeja Zaorskiego, Joannę Jerzewską, Krzysztofa Jaślara, Mariana Kociniaka, Jerzego Kryszaka, Krzysztofa Kowalewskiego. Cały dobry skład sypu. A my wracamy do Mohorta, do Polski Kresów, a przede wszystkim do autora pracy Krzysztofa Masłonia. Muszę powiedzieć, że czytając i pisząc na ten temat recenzję, zwróciłem uwagę na taką dość osobliwą metodę twojej pracy. Chyba rzadko spotyka się recenzja, bo to jednak ma pewną formę recenzji, które aż w takim stopniu nasycone są, to jest bardzo korzystne, cytatami, przywołaniami, wierszami. Po prostu to przypomina pracę mistrza od Mozaik. To bardzo, bardzo to są miłe słowa. Wydaje mi się, że to troszeczkę... Czysta technologia zadziałała. Te teksty są krótkie. No tak. W swoim pierwodruku miałem tam ileś na to miejsca i mogłem przekroczyć pewnych ram. Więc starałem się, żeby to było jak najbardziej skondensowane. No tak, a jednocześnie myślałem sobie, ale właśnie... kondensacja się mogła pójść w drugim kierunku, to znaczy maksymalnie opowiedzieć, najmniej zacytować, a tu jest odwrotnie. Jasne. Pomyślałem sobie przy którymś odcinku chyba, jak to pisałem, że i tak nie opowiem o życiu danego pisarza wszystkiego. Jak ktoś, jeżeli kogoś zainteresuje, to sobie sięgnie do innych spraw. To nie jest książka naukowa. To jest popularyzatorska rzecz. O to mi chodziło. Napisałem ją właściwie w gruncie rzeczy po to. Ta książka powstała troszeczkę ze złości, że tak bardzo te Kresy są zapomniane u nas, że młodzi ludzie naprawdę nie odróżniają Podola od Wołynia, że nie bardzo wiedzą, że Wilno i Lwów wymieniają jednym tchem, tak jak niestety nasi politycy również. Czasami nie bardzo sobie zdają sprawę, że to jednak to jest zupełnie inna sprawa. No, owszem, są ziemie utracone, ziemie ukochane, ale jednak się one różnią od siebie. No troszeczkę poznajmy tego wszystkiego. I wydawało mi się, że jeśli dam cytat czasami, to może ten cytat więcej powie niż moje przepisywanie, nie wiem, z innych źródeł, prawda, kto się kiedy urodził, co zrobił i tak dalej. To no trudno. Tak, bo tym bardziej, niech sobie ktoś inny, tym bardziej właśnie, że mówię, że pokazane tych ludzi, czy pokazane tych miast i miasteczek, na przykład ta śliczna opowieść o Czortkowie widzianego przez jeden z trzech działających tam domów publicznych, no pyszne. Czasami mówię, czasami opis detalu, i o tym przekonujesz w tej książce, jest więcej mówi o całości, niż gdyby się próbowało opowiedzieć całość. Zaciekawiło mnie, Krzysiu, takie zjawisko, że autorzy, którzy przeżyli młodość i dzieciństwo na Kresach, już są w tej chwili bardzo leciwi. W większości już nie żyją. Natomiast, co jest dla mnie ciekawe, pojawili się autorzy, którzy tworzą coś, co można by nazwać literaturę kresową, chociaż urodzili się już tutaj w centralnej Polsce, na przykład Wiesław Helak. No, bardzo, bardzo się cieszę, że to nazwisko akurat wymieniłeś. To jest jeden, uważam, z najlepszych w tej chwili, najlepiej piszących polskich autorów. Bardzo późny debiutant, bo ma swoje lata już autor. Napisał trzy książki. ostatnia, jaka się ukazała, Trychubowa, zamyka jakby taką autobiograficzną trochę tę jego trylogię. No i jest to oczywiście człowiek, który się urodził w Warszawie. Tyże ta autobiografia, ale jego są stamtąd. Jest to, można powiedzieć, autobiografia genetyczna, ponieważ on opisuje nie swoje przypadki, tylko swoich przodków, czy znajomych swoich przodków. I jeszcze jedno, ta jego pierwsza książka, Lwowska noc, jest też czymś takim, że to jest połączenie z jednej strony opowieści jego absolutnie opowieści rodzinnych, autobiograficznych, to się czuje w tej książce zresztą, ale z taką jednocześnie próbą opowiedzenia o tym, jak wyglądała podwójna okupacja Lwowa. Czyli ma znowuż ten charakter troszkę edukacyjny i bardzo dobrze, bo naprawdę niewiedza jest potworna. Mamy z jednej strony mamy środowiska kresowe. Trochę je poznałem. To są ludzie, którzy w Czortkowie wspominanym przed chwilą przez Marcina, o Czortkowie wiedzą wszystko na przykład. Wszystko. Nie jaka ulica, co było pod czwórką, co było pod dwójką. I to jest wspaniała wiedza, tylko, przepraszam bardzo, ona służy tylko i wyłącznie temu człowiekowi i jego wielkiej miłości. I niczemu więcej. I mamy właśnie z jednej strony tę ogromną wiedzę, troszkę niepotrzebną już dzisiaj, bo właśnie to jest tylko i wyłącznie pamięć, wspomnienie. A z drugiej strony absolutna niewiedza. Dzikie pola. Nie wpłynęło na to, czy nie wpłynął na to fakt, że w Polsce nie powstały tak zwane ziomkostwa. W Niemczech od razu po wojnie powstały organizacje tak zwane wypędzonych, za którymi my tu w Polsce nie przypadamy. W Polsce nie mogły się te środowiska organizować z przyczyn oczywistych. I sam sobie w tym momencie odpowiedziałeś na pytanie. No tak właśnie było. I może tak dlatego ta pamięć się rozproszyła. Tak właśnie było. Przecież taki Witold Szolginia, wielka postać, którego wspomina... architekt z zawodu, którego wspominam tutaj... arcylwowianin. O Lwowie ten człowiek wiedział wszystko. Ale przecież on tego, co pisał, a pisał, i to pisał do tego nie tylko swoje wspomnienia, nie tylko o Lwowie widzianym od strony architektury właśnie, czy historii, ale również wiersze pisał. I to pisał rdzennym bałakiem. Ale on nie mógł tego wydawać przecież. Dopiero pod sam koniec. To u nas tak samo. Wielcy mieli takie problemy, jak późno napisał człowieka z Wysokiego Zamku, Stanisław Lem. Lem trochę o Lwowie ja bym... Ale późno. Wczesny Lem nie pisał. Ale Lem to tak jak troszeczkę... No, dwa wielkie nazwiska. Stanisław Lem z jednej strony, z drugiej Zbigniew Herbert. W gruncie rzeczy, jak człowiek popatrzy, to tam rzadko on pisze o tym. Być może to było tak ważne nawet, że dopiero pod koniec tam troszkę więcej. To tak jakby to było coś tak trudnego do uchwycenia, do powiedzenia. Może tak bolesnego, prawda? Że lepiej nie. Ale na przykład... Lem nigdy nie chciał pojechać na przykład do... Nie on jeden. Nie chcę porównywać tutaj, ale moje tam małe jakieś związki z ziemiami utraconymi, jakieś tam istnieją. Ojciec mój, który w Wilnie studiował i przez lata tam żył, nigdy w życiu nie pojechał, nie chciał w ogóle słyszeć. Ale mamy przykład, może być inny, dalszy. Giedroyć, który byłby tu przyjęty jako król, nie chciał przyjechać do wolnej Polski. Tak. No bo świat się zmienia. Mój ojciec po prostu argumentował to tak, że on chce zachować obraz Wilna taki, jakie pamięta. Chce z nim żyć, ale chciałbym być jeszcze o kimś innym. O Jerzym Janickim, który moim zdaniem jest bardzo niedocenionym, wybitnym polskim pisarzem. Chociaż na ten temat będą różne zdania, ale jest człowiekiem bardzo znanym, jako autor polskich dróg, na przykład scenariusza czy scenariusza domu, wielu różnych rzeczy, który też późno się wziął za ten Lwów i okazało się, że ten Lwów jest bardzo dla niego ważny. Bardzo ważny i takie książki jak Krakidały choćby jego, opowieści pana Jerzego w ogóle o Lwowie, to jest kolejna kolejna sprawa. Trzeba żałować, ale ja myślę, że Janicki był człowiekiem radia, albo takim, no troszkę, przepraszam za to słowo, może trochę go tutaj postponuję, ale był koniunkturalistą jednak. Chciał być słowo układowy. Układowy człowiek. Zaczął się przyznawać do Lwowa, kiedy stało się to kiedy już... To już można było. Był człowiekiem, który rzeczywiście miał pewne cechy żagla ustawiającego się dobrze pod wiatr. No. Tak właśnie, właśnie było. Natomiast ale oczywiście świetnie pisał, a nawet takie wzruszające są jednak jego, kiedy już można było, takie lwowskie akcenty, choćby w serialu Dom właśnie wspomnianym tutaj, kiedy tam jest ten, jest jedna z postaci i to był taki pan Jerzy jednak skrupulatny w tym wszystkim, że on tam długo trwał casting, że tak się wyrażę, do postaci człowieka, który miał być lwowianinem przyjeżdżającym z Anglii zresztą, ale stary lwowiak. No więc on odrzucał po kolei wszystkich aktorów, którzy tam udawali. Mówi, to było udawane. To ma ktoś mówić mi tak, jak mówili ludzie w moim mieście. I znalazł takiego w Bytomiu. No tak, tam współautorem scenariusza był Andrzej Mularczyk, który znowu napisał pierwszą taką wielką komedię o kresowiakach, sami swoi, a sam się urodził tutaj na Mazowszu. I jego zasługi są też niedocenione, uważam, bo tak. Poza samym, no oczywiście sami swoi, oglądane przez każdego Polaka chyba po 1000 razy, ale już potem wydawał książki, które nawiązywały do tego. Tak. No i właściwie tak one tak przechodziły bez większego zainteresowania. Są bardzo interesujące, bardzo ciekawe. No może po prostu czas na jakiś duży film z tamtych stron. No, ja bym, tylko ciekawe, kto by to napisał, bo wiesz, takie filmy istnieją, są filmy Konwickiego, który Ale z drugiej strony, ja przepraszam, bo tu porównujemy rzeczy z zupełnie różnych półek, ale tak myślę, że cieszące się ogromną też popularnością filmy Bromskiego z Królowego Mostu, prawda? No przecież one się dzieją gdzieś w okolicach Białego Stoku, Supra się mamy, prawda? To jest na miasta Kresów. No. Każdy zawsze są jakieś Kresy. Drodzy Państwo, na moment znowuż wracamy do Sypu, a potem znowuż będziemy się rozkoszowali naszą kresowością. Chociaż bufet w Teatrze Wielkim był malutki, stanowił w tym ponurym gmachu pierwszą jaskółkę prywatyzacji. Półki uginały się od kawy Jacobs, herbaty Dragon, Earl Grey i Pickwick, których niestety nie podawano z powodu przejściowego braku państwowej wody. Zresztą oczy cieszyły głównie stoły z mięsem, które ciągnęły się od głównej kolumnady aż do pokoiku zajmowanego do niedawna przez SB, a obecnie przez kantor. Kolega już podpisał? Rosły przewodniczący chóru podetkał mi pod nos kartkę papieru. A co? Znowu składka na kasę pogrzebową? Nie, kolego. To nasz kategoryczny protest. A, jak protest, to podpiszę oczywiście. Protest przeciwko skandalicznemu pozostawaniu na stanowisku głównego dyrygenta, naszego dyrektora. Ręka z długopisem zawisła mi w powietrzu. Ale w porę przypomniałem sobie, że nasz dyrektor ostatnio rzadko pojawia się w teatrze i od roku nikogo nie zwolnił. Więc złożyłem zamaszysty i nieczytelny podpis. Przepraszam, ale co pan ma przeciwko naszemu dyrektorowi? Odezwał się chudy muzyk z twarzą trójkątną jak triangiel, który zresztą trzymał pod pachą. Jak to co? Przewodniczący chóru aż posiwiał z pasji. Ten dyrygent to hańba na proscenium, to zakała pięciolinii. No, symbol starego repertuaru, gdzie nawet kankana grało się na baczność. No prawda, właśnie. Nuty to dostawaliśmy od niego pisane cyrylicą. I tańczył jak mu kazano, przeważnie taniec z szablami. Nie, a pan to niby nie tańczył. Odciął się trianglista. A w końcu uratował nas w najtrudniejszym momencie. Groziła likwidacja orkiestry, a skończyło się jedynie na rozwiązaniu chóru, który i tak był amatorski. Wziął na siebie to brzemię. No fakt. Gdyby nie on... No właśnie. I dlatego my zbieramy podpisy świadomych członków orkiestry, którzy wprawdzie są za zmianami, ale uważają, że choćby z przyzwoitości należy poczekać z dymisją dyrygenta do końca kontraktu. Bzdura! Włączyła się koleżanka, normalnie grająca na flecie, ale prywatnie uważana za tubę dyrektora. Uczciwi i przyzwoici podpisują się na mojej liście. Jakiej? Żeby nie podpisywać żadnych list, a zająć się solidnym graniem. Bo grając tak jak dotąd, Europy nie dopędzimy. Machinalnie sięgnąłem po podsuniętą kartkę. Poza tym, zanim nastąpią ruchy kadrowe, należy ustalić, kto ma wybierać dyrygenta. Jasne, że orkiestra. No, nie. Wyłącznie publiczność. Wybory muszą być powszechne. Tajne. I obowiązkowe. I ja byłbym za tym, ale nie zapominajmy, że publiczność była tu od lat spędzana. No. Jest niewyrobiona. Nie wiadomo, kogo wybierze. Właśnie. A ja muszę mieć minimum 80%. Niech decyduje zespół. No śmieli się zauważyć, że w orkiestrze tylko 35% muzyków trafiło tu po egzaminie. Reszta to krewni, znajomi dyrygenta. Tyle hałasu tylko po to, żeby zrobić miejsce dla pierwszego skrzypka, który już zapomniał, że to pan przewodniczący chóru wyciągnął go z amatorskiej kapeli i postawił przy pulpicie. Dziękuję, ale nie potrzebuję poparcia, koleżanki. A kto tu mówi o poparciu? Nie będzie żadnych zmian. No, chyba, że nie chcecie koncertować w Carnegie Hall. Co? Co to znaczy nie chcemy? No. Przecież przyszło zaproszenie, sam widziałem. Ale imiennie na dyrygenta, a nie na orkiestrę, więc bez pana dyrektora nie wyjedziemy. A. No. To może koledzy w drodze rewanżu podpiszą teraz moją listę. Co pan proponuje? Może wybór naszego rodaka z Metropolitan Opera. Zbik jest świetny. A może kogoś z Londynu? Nie. Ja proponuję na początek wprowadzenie paciorka przed i po koncercie. Nadobowiązkowo. Jestem za. Podpisuję. Jestem przeciw, ale podpisać mogę. Ja tam nie mam zdania, ale na złość wam podpiszę. Odezwały się dzwonki wzywające nas na scenę. Szliśmy nieśpiesznie. Doskonale wiedzieliśmy, że znów nie będzie frekwencji, na widowni pustka, a nieliczni w naszym mieście prawdziwi melomani gromadzą się przed fontanną na zewnątrz gmachu, gdzie mogą słuchać dowoli muzykantów wygrywających na organkach stare przeboje. Krótki kurs przygotowawczy. Krótki kurs WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Wykład 9. Niemałym kłopotem dla wielu początkujących firm jest nie od dziś problem doboru partnera, zwłaszcza zagranicznego. A wiadomo, samemu wszystkiego się nie załatwi, zwłaszcza gdy chodzi o pomnożenie... Czego? Dóbr. Aha. W gospodarce, jak w miłości, gdybyśmy byli prześliczną, młodą dziewczyną, chciałem powiedzieć fabryczką z nowoczesną technologią, wykwalifikowaną siłą roboczą, doskonałym zbytem, nie mielibyśmy kłopotu. Ale jeśli jesteśmy przestarzałym, zbankrutowanym przedsiębiorstwem, w paskudnym stanie, o podejrzanej przeszłości i niepewnej przyszłości, hejta! Do pana mówię! Nie rozczulać się! Kapitalizm to nie zabawa dla mazgajów! Z czym pan chce na rynek? Z cebulą. A to, przepraszam, płacz pan dalej. Oczywiście, idealnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie zasady kotoworkizmu naukowego. Ale na kupowanie kota w worku już żaden burżuj się dziś nie nabierze. Co więc robimy? Działamy, sporządzamy oferty i rozsyłamy, gdzie się da. Robimy zręczne fotomontaże wybranych kawałków Huty Katowice i pałacu na wodzie. Fotografujemy się na tle wykresów obrazujących obroty Polmosu oraz doklejamy obok wicepremiera Balcerowicza. Kto nie zainteresuje się taką ofertą? I co? Zanim reflektanci się połapią, będziemy mieli już zaliczone kilka podróży sondażowych na ich koszt. Tu i ówdzie zaliczki, a biorąc pod uwagę osobisty urok, może się zdarzyć, że gdy nawet mistyfikacja z naszą ofertą wyjdzie na jaw, potencjalny partner już się nie wycofa. Zresztą zapamiętajmy jedno, biznesmeni nie biją. A poza tym, jeśli już gdzieś przypadkiem włożą jakieś pieniądze, nie lubią ich tracić. Ale żeby je odzyskać, muszą dalej inwestować. I tu ich mamy. Metodę Badore, bardzo dobrej reklamy, podsunęła mi pewna moja znajoma nienachalnej urody, która do wszystkich możliwych zagranicznych pism wysyła fotografię pewnej wicemis jako swoje. I już złapała 5 mężów. Wprawdzie na bardzo krótko. Ale ponieważ byli to dżentelmeni, znajoma jest dziś jednym z lepiej prosperujących elementów naszej gospodarki. No! Pamiętnika młodej lekarki.